أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعزنا الله وإياكم من النار. الله عز وجل bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Evet. Bugün elhamdülillah yine Allah Azze ve Celle'nin izniyle yan yana geldik. Madem ki yan yana geldik, onun dini ile alakalı bizlere hem dünyada hem de ahirette faydası olacak şeylerden bahsetmeye çalışalım. Değerli arkadaşlarım, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhatabı olmuş olduğu Mekkelilere kullanmış olduğu bir ifade vardı. Onlara sürekli şunu söylüyordu. Diyordu ki: "Kulu la ilahe illallah tuflihun." Gelin la ilahe illallah deyin de kurtulun, felaha erin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan önceki Resuller de sürekli insanları felaha çağırdı değerli kardeşler. Felaha ermeleri için çağırdı. Yani ne demek felaha ermesi bir insanın? Bir insanın felah bulması, felaha ermesi, refah bulması, refaha ermesi hem dünyada hem ahirette anlamı şudur değerli kardeşlerim. Huzurlu bir hayat sürmesi. Neşeli bir hayat sürmesi demek. Izdırapsız bir hayat sürmesi demektir. Ahirette cenneti kazanması demektir. Azaptan uzak kalması demektir. Allah Azze ve Celle'nin nimetlerine mazhar olması demektir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Rabbisinin kullarına bu merhametli sözüyle geldi. Gelin, la ilahe illallah deyin de felah bulun, kurtulun. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Resuller etrafındaki insanlara inanın annelerinden daha merhametlidirler. Allah Azze ve Celle çünkü onları bu görevle göndermiştir. Ve insanlığın içerisinden sair derslerde de anlatmaya çalıştığımız gibi insanlığın içerisinden de hep böyle değerli insanları seçiyor. Gözde insanları seçiyor Allah-u Azze ve Celle. Emin insanları seçiyor Allah-u Azze ve Celle. İnsanlara karşı merhametli davranan, öyle mi? Onların hemen hemen her hususta gidişatlarını, yapılarını, ahlaklarını bilen bir insanı seçiyor Allah-u Azze ve Celle. Bunun nedeni kardeşler, Allah kullarına merhametlidir. Onların felah bulmasını istiyor. Onların necat bulmasını istiyor. Değerli arkadaşlarım, insanı felaha uğraştıracak bir sürü mesele vardır. Birçok vesileler vardır. Az önce insanın felaha ulaşması nedir? Bunun kısaca da olsa izahını yaptım. Yani insanı kurtaracak, İnsanı hem bu dünyada hem de ahirette neşeli kılacak birçok vesileler var. Biz bugün kısa kısa bu bablara değineceğiz. Madem ki işimizi gücümüzü terk edip bu ders ortamlarına koşuyoruz. Herkes kahve köşelerinde okey, poker, konken oynarken biz böyle İslam'ın anlatıldığı yerlere koşuyoruz. Herkesin daha farklı farklı gayri İslami eğlenceler peşinde koşarlarken, giderlerken bizim dinimizi dert edinmemiz, bu tip yerlere gelmemiz herhalde anlamı nedir? Herhalde anlamı biz de felah bulmak isteyen insanlarız. Herhalde bizim de gayemiz dünyamız, ahiretimiz refah içerisinde olsun. Felah bulan insanlar olalım diyedir. Evet. Yani kurtuluşumuz için, selametimiz için, mutluluğumuz için, hayırlı nimetlere mazhar olabilmemiz için değerli kardeşlerim, bu bizi felaha uğraştıracak vesilelerin neler olduğuna az buçuk vakıf olmamız gerekir. Değerli arkadaşlarım, hepinizin hemen hemen tahmin edeceği gibi insanı felaha ulaştıracak en ciddi, en önemli, en değerli vesile neyi biliyor musunuz? Şaibesiz bir iman. Şirksiz bir iman. Bunu çok güzel anlamamız lazım. Şirksiz ve şaibesiz bir iman. Neden bunu çok güzel anlamamız gerekir diyoruz? Ve bununla beraber neden sadece iman etmeniz gerekir demiyoruz da şaibesiz bir iman ancak insanı felaha ulaştırır. Neden böyle söylüyoruz? Cevabı bellidir. Çünkü Allah Resulü dönemindeki insanlar da inanan insanlardı. İmanları olan insanlardı. Ama Allahu Azze ve Celle kullarına iman etmelerini söylerken şaibesiz bir imanlarının olmasını söylüyor. Yani iman edin ama ortak koşarak değil. Biliyorsunuz şirk, tevhidin zıddı şirk, tevhidin zıddı şirk imanla beraber vuku buluyor. Yani imanın olmadığı yerde şirkten söz edemezsiniz. Burayı güzel anlamamız lazım. İmanın olmadığı yerde şirkten bahsedemezsiniz. Yani şirk imanla beraber vuku buluyor. Dolayısıyla şaibesiz bir iman en seçkin, en güzel bir ifadedir değerli kardeşim. Şaibesiz bir iman. Yani aleykümselam, hemen otur. Yani bizi felaha eriştirecek, bizi dünyada da ahirette de mutlu kılacak olan şaibesiz bir iman değerli kardeşlerim. Birincisi bu. Allahu Azze ve Celle En'am suresi 82. ayeti celilesinde aleykümselam, hemen oturun. Ellezine amenu وَلَمْ يَلْبِسُ الْا۪يمَانُ بِظُلْمِهِ Allahu Azze ve Celle ilahir bu ayeti celilesinde iman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte onlar felah bulan kimseler olacaklardır diyor. Onlar hidayet üzeredirler. Onlar felah bulan insanlar olacaklardır. Bu ayeti celilede İman edenler felah bulacak, iman edenler kurtulacaktır demiyor. Aksine, tam tersine, daha doğrusu bir şart koşarak Rabbimiz burada iman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar. Bu ayetin nuzul sebebini bilirsiniz. Bu ayeti celile indiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu insanlara söyledi. İman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte felaha erecek olanlar onlardır dedi. Sahabeden birçok insan üzüldü. Hatta dizüstü çökenler oldu. Dediler ki, hangi birimiz nefsine zulmetmiyor ki ya Resulallah? Yani her birimizde bir zulüm çeşidi var. Dolayısıyla biz felaha eremeyiz. Yani zulmün her çeşidini göz önünde tutarak sahabeye bu ayeti celile çok ağır geldi. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem izah etti. Dedi ki, buradaki zulüm sizin anladığınız şekildeki zulüm değil. Buradaki zulüm var ya, buradaki zulüm Lokman'ın oğluna nasihatinde dediği gibi şirktir. Ey oğulcuğum, sakın Allah'a şirk koşma, çünkü şirk büyük bir zulümdür. İşte buradaki zulüm şirktir dedi. Onun içindir ki bizim bu noktayı hasreten çok iyi öğrenmemiz, başkalarına da anlatırken bunu çok güzel anlatmamız gerekir. Yani iman sadece yeterli değildir. İman edeceğiz ama şaibesiz bir iman olacak. Şirksiz bir iman olacak. Allah'a ortak koşarak sergilenen bir imandan insana fayda gelmez. Adam gaybı bilen Allah'tır diyor. E bizim şeyh de biliyor diyor. Allah'a gayb hususunda bir imanı var. Ama şaibeli bir iman. Şeyhinin de gaybı bildiğini söylüyor. İşte ortak koşuyor arkadaşlar. Bu bilinen bir şeydir. Adam Allah'ı sever gibi bir başkasını seviyor. Allah'a itaat eder gibi bir başkasına itaat ediyor. İşte bu şirktir değerli arkadaşım. Şaibesiz iman istiyor Allah Azze ve Celle senden. Biz de etrafımızdaki bugün Müslümanların hemen hemen kısmı azamı, ki iman etmiş insanlardır, bunların kısmı azamına bu noktayı güzel anlatmamız gerekir. Yani insanı felaha eriştirecek iman şirksiz bir imandır. Bunu kafamıza güzelce yazma mecburiyetindeyiz kardeşler. Kurtuluş için bu şart. Vesilelerin en önemlisi ve en başta geleni budur. Hatta bu olmadığı sürece diğer bütün kurtuluş vesilelerinin bir değeri de kalmaz, biliyor musun? Yani Kur'an ve sünnette insanın felah bulacağı diğer meseleleri öğrenmişsiniz, yerine getiriyorsunuz ama iman hususunda eğer sınıfı geçememiş iseniz bir işe de yaramayacak. Bir işe yaramayacak. Onun için değerli arkadaşlarım, bu noktanın üzerinde çok duracağız. Bilsek bile tazeleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz bir insanın dipdiri inancının, amelinin ayakta durabilmesi için elde ettiği şeyleri tazelemesi gerekir. Üzerinde durması gerekir. Hele hele yaşadığımız şu ortamda sürekli buradan dışarıya çıktığımız zaman ne oluyoruz? Deşarj oluyoruz. Ne oluyoruz? Akı boşalıyor. Öyle mi? Gayri ahlaki, efendime söyleyeyim, manzaralar. Dolayısıyla iş yerimizde olsun, caddelerimizde, sokaklarımızda bütün cinsel manzaralar bizim buradaki şarjımızı ne yapıyor? Yavaş yavaş götürüyor. Öyleyse bazı şeyleri bilmemiz yeterli değildir. O bildiğimiz şeyi dipdiri ayakta tutmamız lazım. Ayakta tutmamız lazım. Bu çok önemli değerli arkadaşlar. Yani şuurlu ve basiretli bir Müslümana düşen kurtuluş vesilesi olan bu evvel emirdeki iman hususunu güzel anlaması, buna uygun hareket etmesi gerekir. Rabbimiz yine Kerim kitabında şöyle buyuruyor. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِدُونَ İlâ ahir. Rabbimiz burada diyor ki müminler gerçekten felaha erdiler. Kurtuluşa erdiler. Onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler. Onlar ki boş ve beyhude şeylerden yüz çevirenlerdir. Onlar ki zekatlarını verirler. Onlar ki ırzlarını ve namuslarını korurlar. Onlar ki emanete riayet ederler ve ahitlerinde de dururlar. Ve yine onlar ki namazlarını muhafaza ederler. Beyler, bu ayeti celililer Mu'minun suresinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ayete kadar. Şimdi Rabbimizin Kerim kitabına eğer dikkat ettiyseniz baş tarafta ne dedi? قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ İfade açık. Arapça bir ifadedir zaten felah bulmak. O müminler ki felah buldular. Ve ardından onları felaha eriştirecek, huzura eriştirecek, selamete çıkaracak şeyleri anlatıyor Allah Azze ve Celle bu ayetinde, ayetlerinde. Ne dedi önce? Onlar ki namazlarını muhafaza ederler. Şimdi ayetin içerisindeki önemli şeylerden sıraya dizerek anlatalım. Namazlarını muhafaza ederler. Burada insanı felaha eriştirecek en ciddi vesilelerden ikincisi, yani biraz önceki iman dedik ya, tevhid dedik ya, ki zaten amelsiz tevhid mümkün değildir. Burada namazdan bahsediyor. Namazı muhafazadan bahsediyor kardeşler. Şimdi onlar ki namazlarını kılarlar anlaşılmaz buradan beyler, biliyor musunuz? Namazın terki zaten şirk ve küfürdür. Burada onlar ki müminlerin vasfı olan, felaha erecek insanların vasfı olan namazı muhafaza etmek. Az önce dedik ya, bazı şeylerin tekrarında, dipdiri ayakta durmasında, onların muhafazasında bazı şeyler çok önemli. Şimdi namaz kılmak ayrı bir şey. Namazı kitap sünnet çizgisinde muhafaza etmek ayrı bir şey. Namaz kılıp kolunu bacağını kırıyorsan, tavuğun yem gagaladığı gibi tık tık tık tık tık namaz kılıyorsan, bu neye yarar arkadaş? Yani elinize aldığınız bir bütünün sağını kes, solunu kes, orasını kırp, burasını kırp, bu elinize aldığınız o şeyin muhafazası demek değildir. Yani ona zarar veriyorsun. Onu muhafaza edemiyorsun. Ya buna sahip çık dedik, sen buna sahip çıkamadın bak. Eksik bu. Alınmış, çalınmış, tahrif edilmiş, şu olmuş, bu olmuş deriz değil mi biz? Şimdi burada namazı muhafaza çok önemli kardeşler. Namazı muhafaza ederler onlar ki. Felah bulacaksanız, felah bulmak istiyorsanız namazı muhafaza edeceksiniz. Yani namazı kitaba ve sünnete uygun kılacaksınız. Ve ayetin yine ilk başlarında onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler. Yani huşulu bir namaz kılacaksın kardeşim. Allahu Ekber diyoruz, bakkalın hesabı, çakkalın hesabı. Allahu Ekber diyoruz, artık aklımıza bin bir türlü şeyler geliyor. Yani kalbimizi neyle daha fazla meşgul ediyorsak onlar aklımıza geliyor ister istemez. Ve buna gücümüz de yetmiyor. Yani hayatımızdaki değer verdiğimiz şeyler aklımıza ister istemez geliyor. Neye fazla değer verirsek onunla meşgul olacağız namazda da. Adam bakkalı eğer kafaya takmışsa ister istemez onu düşünüyor. Daha farklı bir şeyi kafaya takmışsa ister istemez onu düşünüyor. Her neyse, felah için değerli kardeşlerim, namazda huşu çok önemlidir. Namazda huşu. Ve yine bu ayeti celilede değerli arkadaşlarım, onlar ki boş şeylerden yüz çevirirler. Boş ve beyhude şeylerden uzak dururlar. Bu da müminler için, felaha ermek isteyenler için bu da ciddi bir vesiledir. Boş şeylerden uzak duracağız. Boş uğraşlardan uzak duracağız. Adam işte namazında niyazın ne, adam gidiyor yine poker konker oynuyor. Ya diyor, kumar oynamıyoruz ki diyor. Kardeşim boş iş değil mi bu ya? Bu müminin vasfı değil. Kumar oynamıyoruz ki. Ya bunun haramlılığına bir delil var mı ki? Tamam, haramlılığına delil yok ama yani takvaya yakışacak olan, felah bulacak insanların meziyeti bu değil ki. Müminlerin vasfı bu değil ki. Boş şeylerden uzak durma. Neden böyle seni boş şeylerden uzak tutuyor İslam? Çünkü değerli arkadaşlarım, bu boş ve beyhude şeyler sizi kendilerinden daha ciddi arızalara sevk edecek. Ne yapacak? Bizim cahiliye döneminde okey poker oynamamızın ilk başlangıcı, ardından çayına, kahvesine, yemeğine, ardından kumara, efendim bizi götürmesinin, sürüklenmesinin vesilesi işte ilk başta böyle boş şeylerle uğraşıyorduk. Ya gelin bir el okey atalım. Gelin bir el pişti atalım. Öyle mi? Her küçük büyüğe giden bir yoldur. Yani yavaş yavaş bir de bakıyorsunuz ki çayına, yemeğine, lokantasına, şununa buna derken parasına oluyor. Onun için boş şeylerden yüz çevireceğiz. Onlar ki zekatlarını verirler. Zekatına malik olanlar zekatlarını verirler. Onlar ki ırzlarını ve namuslarını korurlar. ırzını namusunu koruması da insanın felaha ereceği ciddi konulardan bir tanesidir. Onlar ki emanete riayet ederler. Değerli arkadaşlarım, ister bir söz olsun, isterse maddi anlamda herhangi bir şey olsun, değil mi ki size emanet edildi, emanete hıyanetlik etmeyeceksiniz. İnsanı felaha ulaştıran ciddi vesilelerden bir tanesi de budur. Faydasız boş şeylerden uzak durmak, yüz çevirmek, zekat vermek, ırz ve namusları korumak, emanete riayet etmek. Bunlar çok ciddi şeyler. Ondan sonra yine değerli arkadaşlarım, onlar ki ahitlerinde dururlar, yani verdikleri sözlerinde dururlar. Verdikleri sözlerinde dururlar onlar ki. Bu da ciddi şeylerdir değerli arkadaşlar. Bunlarla alakalı Müslümana sağlayacağı faydaları uzatabiliriz. Ama anlayana azın faydası çoktur. Anlamayana çokun da faydası yoktur. Kuralından hareketle buraya kadar anlattığımız şeylere dikkat ettiyseniz kardeşler, şaibesiz bir iman bizim kurtuluşumuz için, felahımız için vazgeçilmezimdir. Onu elde edeceğiz, onu muhafaza edeceğiz. Başkalarına da anlatırken evvel emirde bunu anlatacağız. Ardından amellerin en yücesi, en üstünü, en azimi ve dinimizin direği dediğimiz namazımızı muhafaza edeceğiz. Namazımızı muhafaza edeceğiz. Namaz çok önemlidir bizim. Hemen oturun arkadaşlar. Aleykümselam. Namazımızı muhafaza etmek zorundayız. Aleykümselam. Boş ve beyhude şeylerden uzak duracağız. Yeni gelen arkadaşlarımız da duysunlar diye tekrar ediyoruz. Boş ve beyhude şeylerden de uzak duracağız. Az önce dediğimiz gibi bizi olduğu yerde bırakmaz, ileriye doğru götürebilir kardeşler. Gücü yetenler zekatlarını vereceklerdir. Irzlarını, namuslarını koruyacaklardır. Emanete riayet edeceklerdir. Emanet olayı var ya, başlı başına aslında bir derstir inşallah. Allah nasip ederse bunu da zamanı geldiğinde işleyelim. Emanet olayı gerçekten ciddi bir olaydır. Yani Allah'ın size vermiş olduğu vücut nimeti bir emanettir. Öyle mi? Sağlık, sıhhat bir emanettir. Orada söz verdiniz. Bu bir ahittir. Onlar ki ahitlerinde dururlar. Bu ayetin içerisinde anlatılan şeylerdir değerli arkadaşlar. Hulasa, burada bahsini etmiş olduğumuz vesileler değerli kardeşlerim, bizim dünyada da ahirette de kurtuluşumuz için, felahımız için ciddi vesilelerdir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizlere bu anlamda kudret ve kuvvet ihsan eylesin. Yani elde ettiğimiz imanı muhafaza edecek olan bir gücümüz, kudretimiz, kuvvetimiz olsun. Çünkü iman ettikten sonra Allah korusun imanımıza bir şaibe bulaşır ise o imanın hiçbir faydasını göremeyiz. Namaza başlarız, belli bir zaman samimi, ihlaslı bir şekilde namazı devam ederken onu eğer muhafaza edemezsek, onun kolunu, bacağını efendim kırar, koparırsak, aynen Allah Resulü'nün hadiste dediği gibi, yani nasıl ki diyor, aç bir tavuğun bir iki yerden gagalamasıyla karnı doymaz ise, aynen namaz kılan bir insanın da, aleykümselam, namaz kılan bir insanın da bu şekildeki hareketi onun namazına onu kifayet vermez yani. O namazın ona kifayet vermeyeceğini söylüyor. Değerli arkadaşlar, Allah-u Teala yine bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Ali İmran suresi 104. İçinizde hayra çağıran, insanlara iyiliği emredip kötülükten de vazgeçirmeye çalışan bir cemaat bulunsun. Bir topluluk bulunsun. İşte bu kimseler var ya, işte bu kimseler felaha erenlerin ta kendileridir. Dersimizin başlığı neydi? İnsanı felaha ulaştıran vesileler. Bu dördüncü, beşinci oldu. Belki de altıncı oldu. Ve ciddi bir vesile. Bizi felaha ulaştıracak en ciddi vesilelerden bir tanesi de emri bil mağruf ve nehyanil münker değerli arkadaşlar. Deneyin. İnan deneyin. İmanınızın arttığını göreceksiniz. Yani birilerine hakkı tavsiye ederken, birilerine hakkı anlatırken, diğer bir ifadeyle tebliğ ederken imanınızın arttığını göreceksiniz. Kendinizi huzurlu hissedeceksiniz. Kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Birilerine bir şeyler anlatırken bak. Bunu denerseniz görürsünüz değerli arkadaşlar. Evet, Rabbimiz bu ayeti celilesinde Ali İmran 104 insanı felaha erdirecek, felaha ulaştıracak en ciddi vesilelerden bir tanesinin de emri bil maruf ve nehi anil münker olduğunu söylüyor. Anlamı neydi? İnsanlara iyiliği emretmek, kötülükten de nehyetmek değerli arkadaşlar. Bu çok ciddi bir şey. Hele hele bütün çirkinliğiyle arzı endam eden şu ortamda meseleleri bildiğini söyleye, meselelere vakıf olduğunu söyleye, ben de muvahhidim, ben de kurtulmayı arzu ediyorum diyen biz Müslümanların böyle bananeci bir tavırla gezmesi, elini kolunu sallaması pek de kurtuluşa vesile olmaz değerli kardeşler. Çünkü etrafımızda gerçekten çok ciddi arızalar söz konusu. Bu insanların herhalde bu bahsedilen hakkı duymaya hakları vardır diyebiliriz. İhtiyaçları vardır diyebiliriz. Eğer bunu da biz biliyorsak mutlaka yerine getireceğiz. Herkes gücü nispetinde ne yapacak? Bir şeyler anlatacak değerli kardeşler. Böyle bir davetçi anlattığı doğrular ile insanların kalplerini Allah'ın izniyle tesir edebilme ve onlara imanı sevdirip dine yönelmelerini başarabilme konusunda eğer vesile olabilirse inanın harika bir kazanç elde etmiş olacak. Ve bunu sürekli anlatıyoruz. Ey Ali, senin vasıtanla bir kimsenin hidayet bulması senin için kızıl tüylü develerden daha hayırlı diyor. Ve daha karlı bir ticareti gösteren bir hadisi şerifte ise üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bakın, yani olay ne kadar ciddi. Bu uğraş ne kadar karlı bir uğraş. Elinizden bir insan hidayet buluyor. Yani söyleyeceğiniz bir sözden etkileniyor Allah'ın izniyle. Allah değil mi ki senin elinden ona hidayet verecek. Bir insan hidayet buldu mu elinizden? Üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlı. Ne demek? Bu bir abartılı ifade değildir. Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Yani neticede nasıl bir kazanç olacağını iyi düşünün değerli arkadaşlar. İşte bu insanı felaha erdirecek şeylerdir. İnsanın etrafında onun vesilesiyle doğru şeyleri yapan birilerini gördün mü var ya huzurlu olur, mutlu olur. Yani dünyada da bunun semeresini görür. Dünyada da bunun tadına var. Düşünebiliyor musunuz? Yani sizin vesilenizle birileri bir şeyler yapıyor. Ve o yaptıkça size yazılıyor. Hem dünyada da hem ahiretinde kardeşlerim karlı bir kazanç. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Şu altı şeyi kabul edin ki ben de sizin cennete girmenize vesile olmayı kabul edeyim. Yani refaha ermenize, felah bulmanıza vesile olayım. Yani insanın cennete girme hususunda daha hayırlı bir refahı, felahı olabilir mi? Ve sayıyor teker teker. Bir, konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin. Baş tarafı yine hatırlatayım. Şu altı şeyi kabul ederseniz, yani yerine getirirseniz, cennete girmenize vesile olmayı kabul eder. Bir diyor, konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin. Yalan çok ciddi bir arızadır değerli kardeşler. Yalan çok ciddi bir arızadır. Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış. Bunu böyle söyler geçeriz ama yalan adamı yakar ya, yanar gidersin, haberin olmaz. Kimse inanmaz. Gelip efendime söyleyeyim. Yani telefon etse ki evim yanıyor lan, koşun. Bırak ya, şu salağı yine şaka yapıyordu. Yalan söylüyor. Yanar gidersin. Yani en kötü ihtimalle. Öyle mi? İnanmaz mı? Bunun içindir ki hadis ehline bir bakıyorsunuz ki adamın bir sefer yalanına rastlamış. Artık pili bitmiş o adamın. Adamın hiçbir şeyini kabul etmiyor. Söylediği bir şeye itiraz iltifat etmezler. Yalancı. Evet. Konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin diyor. İki, söz verdiğiniz zaman sözünüzden dönmeyin. Üç, size güvenildiği zaman hiyanet etmeyin. Zaten kendisine güvenilmeyen imanı yoktur. Kendisine güvenilmeyen imanı yoktur. Eğer güveniliyorsanız sakın hiyanet etmeyin. Gözünüzü harama dikmeyin. Elinizi harama uzatmayın. Ve iffetinizi koruyun. Evet kardeşler, bu hadis-i şeriflerinde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanı hem dünyada ve hem de ahirette mutlu kılacak, huzurlu kılacak, neşeli kılacak vesilelerden bahsediyor. Bu vesileler nelerdi? İnsanın yalandan uzak durması. Öyle mi? Söz verdiği zaman sözünde durması. Kimseye hiyanet etmemesi, ihanet etmemesi. Gözünü harama dikmemesi. Elini harama uzatmaması. Ve iffetini koruması. Namusunu, iffetini koruması. Kadın olsun, erkek olsun. Bunlar da kardeşlerim ciddi vesilelerdir. İnsanın refahı için, felahı için. Unutmayın ki kardeşlerim, yalan söyleyen bir kimse huzursuzdur. İnsanlar nezdinde değersizdir. Söz verip de sözünde durmayan kimsenin kalbi rahatsızdır. Allah insanı öyle teçhiz etmiş ki değerli arkadaşlarım, yani bakmayın dıştan veya bir başkası anlayamaz ama insan kendi nefsi, kendi nefsi kendisini iyi bilir ve rahatsız da olur. Yani onun fıtratına şunu yerleştirmiştir Allah Azze ve Celle. Ayette dediği gibi فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Biz insana ilham etmişizdir. Öğretmişizdir yani. Buradaki ilham öğreti anlamında. Biz insana, insanın nefsine şunu öğrettik. Şunu yerleştirdik. Takvasını da fucurunu da. Yani iyi şeylerden memnuniyet duyar, huzur duyar. Kötü şeylerden de rahatsız olur. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içini tırmalayan şeyini yap, şeyi yapma diyor. İçini tırmalayan şeyi yapma. Adam yapar. Ya arkadaşım içini tırmalayan şeyi yapma desen, bu benim içimi tırmalıyor ki, tırmalamıyor ki desin o. Yaptığı şey eğriyse kardeşler, onun içini tırmalıyor. Biz onun içini bilmiyoruz ya, o bizi kandırıyor diyor. Yo ben huzurluyum diyor. Hayır. Eğer fıtratını bozmamış ise huzurlu. Huzursuzdur kardeşim. Çalan adam huzurlu olur mu ya? Çalıyor diyor ki boş ver. O da bize yapmıştı. Ben huzurluyum diyor. Ben rahatım diyor. Yo. Yaptığı her kötülük, her haksızlık insanın içini tırmalar değerli arkadaşlar. İnsanlara ihanet eden huzursuzdur. Onların gözünde değersizdir. Gözünü haram dikenlerin kalpleri rahatsızdır. Etrafındaki kimsanlar onlardan tedirgindir. Elini harama uzatanlardan insanlar rahatsızdır. Kendisi rahatsızdır. İnsanlar bu tip kimselerden emin olmaz. Ve yine değerli arkadaşlarım, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki şu üç şey insanı felaha ulaştıran şeylerdir. Madem ki dersimizin başlığı neydi? İnsanı felaha ulaştıran vesileler. Bayağı saydık. Yine bakınız Allah Resulü, şu üç şey insanı felaha ulaştıran vesiledir. Neymiş? Gizlide ve açıkta Allah'tan korkmak. Harika bir şey. Gizlide de açıkta da insan Allah'tan korkacak. Harika bir şey. Bir başkası görmeyebilir. Bir başkası duymayabilir. Bir başkası vakıf olmayabilir. Ama Allah korkusu taşıyorsa bir insan, gizlide de açıkta da nerede olursa olsun, bu adam ahirette felah bulacaktır. Dünyada da huzurludur. İkincisi ne biliyor musunuz? İkincisi, fakirlikte de zenginlikte de iktisatlı davranmak. Yani israftan kaçıp orta yolu tutmak. Bu da insanı felaha ulaştıran bir meseledir. Maddi ve manevi. İktisatlı davranmak. Yani her konuda orta yolu tutmak kardeşler. Üçüncüsü de kızgınlıkta ve hoşnutlukta adil davranmak. Adaletli olmak. Kızdığında farklı bir şey, efendime söyleyeyim, iyi halindeyken farklı bir şey konuşursa bir adam, olmaz. Onun için kızgın kadının hükmünü kabul etmezler. Yani kadı kızgınken hükmünü kabul etmezler. Hükmedemez zaten kadın kızgınken. Onun içindir ki erkek kızgınlık halinde kadını boşayamaz. Boşadığında kabul görmez. Hatta kızgınlık anındaki sözler geçersizdir diyor. Kızgınlıkta da, hoşnutlukta da adil davranma. Bu gerçekten insanı felaha uğraştıran bir şeydir. Yani bir arkadaşınız var, arkadaşınıza kızdığınızda farklı şeyler yapacaksanız, adaletten ayrılacaksanız bu hiç hoş bir şey değildir. Felah bulmak istiyorsanız, huzurlu, mutlu olmak istiyorsanız dünyada da, ahirette de, işte burada denildiği gibi kızgınlıkta da, hoşnutlukta da adil davranma mecburiyetindesiniz. Adil davranma mecburiyetindesiniz. Değerli arkadaşlarım, insanları felaha erdirecek en güzel değerlerden bir tanesi de yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şeriflerinde buyurduğu gibi, Allah'ın emrine boyun eğen, yaşayacak kadar rızkı bulunan ve Allah tarafından da kanaat sahibi kılınan kimse felaha ermiştir diyor. Bu da insanın yine felah bulacağı vesilelerden birkaçını anlatan hadistir. Allah'ın emirlerine boyun eğen, yaşayacak kadar rızkı bulunan ve Allah tarafından da kanaat sahibi kılınan kimse kurtuluşa ermiştir. Kanaat kadar güzel bir zenginlik yoktur. Kanaat. Kanaat etmediğinizde var ya, başınıza ne belalar açar o hırsınız, biliyor musunuz? Kanaatsiz olduğunuzda var ya, artık musibetiniz, belanız eksik olmayacak. Göz doymaz çünkü kardeşim. Göz doymayacak. Bir de kanaatsizseniz tamam. Yani çalmaya götürür, çırpmaya götürür, harama uzanır eliniz, gözünüz harama bak. Her şeyi yaparsınız. Ama kanaat sahibi bir insan gerçekten harika. Unutmayınız ki kardeşlerim, Allah'ın emirlerine uygun hareket eden kimselerin hayatları mutludur, huzurludur. Kalpleri mütmaindir, refah içerisindedir. Çünkü biliyorsunuz, yani ruhun gıdası Allah'ı zikretmektir. Zikirde öyle tasavvufçuların anladığı manada kafayı gözü sallamanın adı değildir. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Allah'ın zikir olarak indirdiği kitaba, sünnete uygun hareket ederseniz kalbiniz huzurlu olur. Ayet-i Celile'yi hatırlarsınız. Evet. Bununla beraber kanaat sahibi kimselerin hayatları da mutlu ve huzurlu. Çünkü onlar kimsenin malına, mülküne imrenmezler. Onlar her zaman bu konuda kendilerinden daha düşük seviyede olanlara bakarlar. Yani hayırlı ve imani hususlarda, uhrevi hususlarda yükseklere bakarlar. Ulan şu adam gibi olabilseydik be. Ama bu tip mevzularda kendilerinden düşüklere bakarlar. Her zaman anlatırız. Kolunun birisi yoksa iki kolu olmayana bakar. Bacağının birisi yoksa iki bacağı olmayana bakar. Fakirse iyice sürünenleri göz önünde bulundurur. Onun için böyle bir inancı olan insan huzurludur değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, zenginlik malın mülkün çokluğu değildir. Asıl zenginlik gönül zenginliği. Bu bir peygamber sözüdür. Bu bir vahiydir değerli kardeşler. Gönül zenginliği harika bir şeydir. Allah cümlemizin gönlünü zengin kılsın. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ne mutlu İslam'a hidayet edilip de rızkı geçimine yetecek kadar olan ve kanaat eden kimseye. Ne mutlu o insan. Yani demek ki mutluluk için bunlar yeterliymiş kardeşim. Yani hidayet bulmuşsun, iman ehlisin, geçimine yetecek kadar da rızkın var, bir de kanaat sahibisin. Bu harika bir şey. Yine bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şu üç şey var ya insanı helaka sürükleyen şeylerdir. Şimdi bu hadiste de mefhumu muhalifiyle düşünecek olursak bize burada felaha erdirecek, kulu felaha erdirecek şeyleri yakalayabiliriz. Allah Resulü diyor ki, itaat edilen cimrilik var ya insanı helaka sürükleyen şeydir. İtaat edilen cimrilik. Öyleyse bol bol infak eden birisi olmalıyız. Tam tersi, felaha eren birisi olmak istiyorsak. İnfak edici olan birisi olmalıyız. İkincisi, dizginlenemeyip peşi sıra gidilen heva ve arzular. Yani bir insanın helakına sebep olan en ciddi vesile, hevalarının, arzusunun peşinden koşması. Bunun tam tersini ele alırsanız, hevalarımız, arzularımız, kitaba ve sünnete ittiba ederse işte biz felaha erecektir. Veya felaha ermemiz için kitabın, sünnetin haricindeki arzularımıza, efendime söyleyeyim, hevamıza uymayacağız. Nefis biliyorsunuz sürekli kötülüğü emreder. Heva ve arzusu benim getirdiğime tabi olmadığı müddetçe sizden hiçbiriniz iman etmiş olamazsınız. Demek ki buradaki bizim heva ve arzumuz Allah Resulü'nün getirdiğine ittiba etmesi kurtuluşumuz için. Evet değerli arkadaşlar. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki, Allah bana vahyetti ki birbirinize karşı mütevazi ve alçak gönüllü olun. Hiç kimse bir başkasına karşı üstünlük taslamasın, övünmesin. Burada da yine kardeşlerim, insanı felaha erdirecek, insanı insanlar içerisinde değerli kılacak vesilelerden bahsediyor. Bir başkası bir başkasına karşı övündü mü o insanı pek sevmezler. Böyle övünen, böbürlenen, havalı, cakalı, kimse sevmez bu tip insanları. Allah bana vahyetti ki birbirinize karşı alçak gönüllü ve mütevazi olun. Yani demek ki tevazu sahibi olmak insanı insanlar arasında sevdirir. İnsanın kendi nefsi de huzurlu olur değerli kardeşler. İnsanı felaha uğraştıracak ciddi vesilelerden bir tanesi de tevekkül kardeşler. Tevekkül de çok önemli. Tevekkül nedir? Tevekkül, bilindiği gibi kulun Allah-u Teala'ya itimat etmesi, ona güvenmesi, onun her şeye kadir olduğuna inanması ve kanunları çerçevesinde kulunun bütün işlerini göreceğine, kefil olduğuna canı gönülden inanması ve ona bağlanması demek. Allah'a tevekkül. Tevekkül de insanı huzurlu kılan ciddi vesilelerdendir. Dünyada da, ahirette de huzurlu kılan. Allah Azze ve Celle, her kim Allah'a tevekkül ederse Allah-u Teala ona kafidir diyor. Her kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona kafidir diyor. Yine bir ayeti cellesinde, şüphesiz ki Allah tevekkül edenleri sever. Allah'ın sevdiği bir insan mutlaka felah bulur. Rezil olmaz, perişan olmaz. Allah bir kulunu sevdi mi, o artık felah bulur. Hatta hatırlarsanız, Allah bir kulunu sevdi mi, artık bu ta yeryüzündeki insanların kalbine kadar iner diyor hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl iner? Allah bir kulunu sevdi mi, önce Cibril'i çağırıyor. Diyor ki Cibril'e, ben falan kulu sevdim, sen de onu sev. Cibril o kulu sever. Cibril gök ahalisine, yani meleklere, Allah falanı sevdi, ben de onu seviyorum, siz de onu sevin Ve bu hadisin zaten son kısmında. Bu ta yeryüzündeki insanların kalbine kadar iner. İnsanlar sever kardeşler. Hatta ve hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde ümmetimden 70 bin kişi hesaba çekilmeden cennete girecek. 70 bin kişi. Bunları sayarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada hasreten uğursuzluğa inanmayanlar ve Rablerine tevekkül edenler diyor. Hesapsız cennete gidecek. Allah'a tevekkül edenler, ona güvenenler, ona dayananlar değerli arkadaşlar. Değerli kardeşlerim, bu ve bununla eş anlamlı ayetler ve hadisler çoğaltılabilir. Burada bizlere felaha ereceğimiz vesileler kısaca da olsa anlatılmıştır. Bizler inşallah buradaki anlatılan, ki bu anlatılanlar birilerinin şahsi yorum ve görüşleri değildir. Buradaki anlatılan değerler çerçevesinde eğer hareket eden insanlar olur isek, felaha eren insanlar olacağız. Kurtuluşa eren insanlar olacağız. Huzurlu insanlar olacağız. Mutlu insanlar olacağız. Hem burada hem de ahirette kardeşlerim. Ve yine arkadaşlarım, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan her yumuşak huylu, ince kalpli, hoş geçimli ve cana yakın kimse cehennem ateşine haram kılınmıştır. Harika bir hadis-i şerif. Tekrar ediyoruz. Diyor ki Allah Resulü, insanlardan her yumuşak huylu, ince kalpli, hoş geçimli, cana yakın kimse cehennem ateşine haram kılınmıştır. Bunlar ciddi şeylerdir. İnsanları birbirine sevdiren şeylerdir. Yine Allah Resulü, her kim yumuşak, uslu ve insanlara karşı tevazu ile yakınlık gösterirse, Allah o kimseyi ateşten uzak kılar. Allah o kimsenin üzerine ateşi haram kılar diyor. Bu hadis-i şerifte de anlatıldığı gibi Müslümanın yumuşak huylu, ince kalpli, hoş geçimli, cana yakın ve sıcak olması kendisi ve kurtuluşu için çok önemli kardeşler. Çevresi için çok önemli, çok ciddi vesilelerdir. Yumuşak huylu bir kimse, mülayim bir insandır. Hiç kimseye zararı olmayan bir kimse demektir. İnce kalpli bir insan, her şeyi güzel düşünen demektir. İnsanlara güzel davranan kimse demektir. Hoş geçimli bir Müslüman, dostu çok olan, kimseyi kırmayan, kimseleri incitmeyen kimse demektir. Cana yakın bir insan, kendisiyle kolayca anlaşılan, kendisiyle kolayca uyuşulan, güven veren ve çevresiyle hoş geçinen bir kimse demektir. Öyleyse, bırakın gayri İslami şeylerde yarışmayı, maddi ve manevi anlamda, gelin burada bize anlatılan şeyler hususunda yarışalım. Allah Azze ve Celle'den niyazım, dersimi bitirmeden önce Allah Azze ve Celle'den niyazım, buradaki bizlere kitap sünnet çizgisinde anlatılan kurtuluş vesilelerini, felah bulacağımız vesileleri hakkıyla uygulayan kişiler, kimseler olmamızı bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عز وجل hepinizden razı olsun. Amin أجمعين. Namazında, niyazında bir kardeşimiz, bir bacımız çok kötü bir hastalığa kapılmış. Özellikle hasreten bizden dua etmemizi istediler. Allah Azze ve Celle, belki yan yana geldiğimiz, onun rızası için yan yana geldiğimiz şu ortam, buradaki yapılan dualar vesilesiyle bu kardeşimize şifa verir. Allah Azze ve Celle'den niyazımız, dileğimiz, istediğimiz bu kardeşimize, ki bu genç bir bacımız, Allah ona şifa versin. İki tane de küçücük çocuğu var. Rabbim ona acil şifalar ihsan eylesin. Çevresindeki kişilere, kimselere de sabır versin. Evet. Dersimiz bu kadar değerli kardeşlerim. Amin.